to program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już wtorek, 26 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W całej Polsce rusza dziś akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Wolontariusze będą odbierać niewykorzystane jedzenie, które trafi do potrzebujących. Służby odblokowały ruch na drodze krajowej numer 75. Doszło tam dziś do śmiertelnego wypadku, zginęły dwie osoby. Na koniec zajrzymy do Rzymu, gdzie jedną ze świątecznych atrakcji jest wystawa szopek z całego świata. Pod hasłem Podziel się posiłkiem z bezdomnymi rusza dziś świąteczna akcja pomocy dla potrzebujących. W całej Polsce można zgłosić, że zostało nam jedzenie po świętach, a wolontariusze odbiorą je i zawiozą do lokalnych instytucji, które pomagają osobom ubogim i bezdomnym. By pomóc, wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej akcji. Wolontariusze zadzwonią i umówią się na konkretną godzinę po odbiór jedzenia. Akcja potrwa do 28 grudnia i współpracuje z jadłodalniami m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu, Rzeszowie, Radomiu, Gliwicach, Katowicach, Lublinie i Przemyślu. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej podzielmysie.pl. Przewrócono ruch na drodze krajowej numer 75 na odcinku Nowy Sącz, granica państwa. Droga została zablokowana w miejscowości Nowa Wieś po wypadku, w którym zginęły dwie osoby. W grupę pieszych wjechał samochód osobowy. Śmierć na miejscu poniosły 69-letnia kobieta oraz 12-letnia dziewczynka. Jedna kobieta została ranna. Do wypadku doszło na nieoświetlonym odcinku drogi bez przejścia dla pieszych. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zdarzenia. 20-letni kierowca samochodu był trzeźwy. Drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza zwiedzających. Placówka będzie otwarta do Sylwestra. Z tej okazji przygotowano specjalny program edukacyjny dla dzieci i dorosłych, mówi Anna Knapek z działu edukacji muzeum. Święta w muzeum to zawsze szczególny moment, kiedy przypominamy o różnych tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem, zarówno młodszym, jak i starszym. Z dziećmi będziemy tropili zimę, będziemy zastanawiali się, jakie stroje z muzealnej kolekcji mogą nas zainspirować do stworzenia własnej wyjątkowej kreacji na Sylwestra, czy też jakie stroje noszono dawniej w karnawale i jak ten czas celebrowano. W Muzeum Narodowym można oglądać m.in. niedawno otwartą wystawę stałą Galeria Wzornictwa Polskiego. Ekspozycja okazuje historię polskiego wzornictwa oraz najważniejsze środowiska artystyczne i osiągnięcia projektantów od początków XX wieku po dziś. Na koniec Rzym, gdzie świąteczną atrakcją jest wielka, połączona z konkursem wystawa szopek z całego świata w kompleksie Bazyliki Santa Maria del Popolo. Polskę z szansami na zwycięstwo reprezentuje szopka krakowskiego artysty Dariusza Czyża. Wystawa organizowana jest już po raz 42. Wystawiamy 152 szopki z 42 krajów i wszystkich regionów Włoch. Piękna polska szopka ma szansę wygrać. Dowiemy się po południu 8 stycznia. Powiedział organizator wystawy Stefano Spada. Polska szopka to miniatura rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, ulubionego kościoła papieża. Po zakończeniu wystawy Franciszek otrzyma dzieło w prezencie. Dariusz Czyż, laureat przed 2 laty, bierze udział w wystawie dzięki inicjatywie Aleksandry Zapotoczny, prowadzącej polsko-włoską fundację Totus Tuus. Przykro nam się zrobiło, że właśnie nie ma wśród tych 100 szopek przedstawiciela polskiego. I stowarzyszenie wzięło sprawy w swoje ręce i już 2 lata temu sprowadziło szopkę polską tutaj na wystawę i ta szopka 2 lata temu konkurs wygrała. Największą sensację wzbudzała oglądana przez lupę szopka z regionu Latium, wykonana na łyżeczce do kawy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Rano możliwe mgły w Małopolsce ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie. Silniej zawieje na wybrzeżu i na Podkarpaciu. Na zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. Thank you. mogłabym słuchać tego utworu w nieskończoność, kilka razy z rzędu. Dzień dobry, dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska, a na rozpoczęcie naszego spotkania Mark Pritchard w przepięknym utworze z Tomem Yorkiem, Beautiful People. Nasze dzisiejsze spotkanie, nocne, świąteczne, będzie pozbawione jakiejkolwiek ambicji, aby się ścigać, aby próbować utworów eksperymentalnych, no bo co? Kurczę, blade, cytując ulubioną lekturę moich rodziców, moją i moich dzieci, mamy specjalny czas i w związku z tym postanowiłam sprawiać sobie i mam nadzieję nie tylko sobie, wyłącznie przyjemność. To raz jeszcze z tej samej płyty. There is no rhythm, there is no rhythm for every evil. nieomal anielskie chóry dołączyły do nas najpierw dzięki kolejnemu nagraniu z płyty Marka Pritcharda Under the Sun, tytułowe nagranie z tamtego albumu, a potem Suzumu Yokota Long, Long Silk Bridge. Nie wiedziałam o tym, kiedy ta płyta się ukazała. Nie wiedziałam nawet o tym wtedy, kiedy rozmawiałam o niej z artystą. Dowiedziałam się po pewnym czasie i teraz ta wiadomość, ta wiedza bardzo mnie cieszy. Płyta, która nosi tytuł Lines, i intrygujące tytuły Wacława Zimpla na tym albumie. Tytuły, które wymyśliło dziecko. Thank you. Alupa Pappa. Już teraz wiem i będę wiedziała na zawsze, że przy tej płycie, zresztą nie tylko przy tej płycie, Wacław ma kłopoty z wymyślaniem tytułów, w związku z tym korzysta z pomocy najlepszej. Pomocy dziecka. Płyta Lines to był rok 2016. To teraz uwaga. Niezależnie od czasu stoimy w pewnym konkretnym miejscu. Uwaga na wodę i ostrożnie, bo pojawią się także konie. adentro y de afuera, lo de lejos y de cerca, lo que todo en un filtro y lo que ni siquiera dice. Ya dijimos no. contra el muro, ponte contra el muro. Anda para allá y cuenta otro, el que a ti te guste. Cuenta un cuento lindo. A ver, Lamento, porque me dicen que te va a volar. Y ahí había un... Ptaki, słoneczny pył, a potem Nicolas Jar i utwór zatytułowany No. Dziecko i dorośli, dzieci i dorośli. Dla wielu z nas to właśnie stanowi o sensie tych dni, spotkania międzypokoleniowe. A czasami także, tak jak w przypadku Mikołajka, fascynacje przenoszone z pokolenia na pokolenie. Tak też jest w przypadku Marvela. I całego uniwersum zbudowanego przez wielu, wielu bohaterów. To teraz przyjrzymy się uważnie właśnie Marvelowi. Thank you. Thank you.